أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün dersimiz Şems suresi. Kur'an-ı Kerim'in 91. suresi. Şimdi çocukluktan beri bir alışkanlığımız var. Farkına varmadan o devam ediyor. Euzü kelimesi Kur'an'dan önce çekilir. Eğer surenin başındaysa besmele de çekilir. Surenin başında değilse sadece euzü ile Kur'an okunmaya başlanır. Şimdi biz alışmışız çocukluktan itibaren konuşmalara euzü besmele ile başlamaya. Hiç farkına varmadan başlıyoruz. Sonra aklımıza geliyor, iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla doğrusu burada başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ deyip arkasından eğer Kur'an okunacaksa Kur'an'ın hemen başında euzü demektir. Surenin başıysa besmele'yi de okumaktır. Şimdi bizde o kadar yaygın yanlışlıklar var ki kendimizi ne kadar doğrultsak yine yanlış taraflarımız doğru taraflarımızdan fazla oluyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhâha. Güneşe yemin olsun. Güneşin aydınlığına da. وَالْقَمَرِ aya yemin olsun. اِذَا تَلَاهَا güneşi takip ettiği zaman aya yemin olsun. Her ayın 15'inde güneş batar, yani kameri aylar. Kameri ayların 15'inde güneş batıdan batar, aynı anda ay doğudan doğar. Ve o zaman ay aydınlığını tam olarak almış olur. Dolunay olur. Araplar ona kamer diyorlar. Şimdi ay güneşi takip ederken ışık bakımından da güneşi takip eder. Çünkü ay ışığını güneşten alır. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Gündüze de yemin olsun, güneşi açığa çıkardığı zaman. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bizim bilgimizin tam tersi bir şey. Gündüz güneşi açığa çıkarıyor. Halbuki güneş olduğu için gündüz olur, değil mi? Yani güneş doğmaya başladığı andan itibaren gündüzdür. Ama ayet öyle demiyor. Gündüze yemin olsun diyor. Yani gündüzü ayrı bir varlık olarak değerlendiriyor. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا Geceye yemin olsun, güneşi kapattığı zaman. Güneşi örttüğü zaman geceye yemin olsun. Güneşi aşağı çıkardığı zaman gündüze yemin olsun. İşte bizim bilgimize göre güneş batınca ışık kalmadığı için hava kararır. Güneş doğunca büyük bir ışık kaynağı olduğu için gündüz olur. Ama burada farklı bir şey var. O farklı bir şeyi mutlaka kavramak lazım. Yani ayetlere bakıyoruz, Allah geceyi ve gündüzü ayrı varlıklar olarak tanımlıyor. Kur'an-ı Kerim'de gölge de ayrı bir varlık olarak tanımlanır. Aslında bunların üzerinde durmak lazım. Bunların üzerinde ayrı çalışmalar yapmak lazım. Şimdi biliyorsunuz, televizyonda gördüğümüz resimler işte bir ışık oyunu, yani bir gölgedir. Bilgisayarda gördüğümüz yazılar bir gölgedir. Gölgenin muhafaza edilmesi söz konusudur. İşte ediliyor ve bir sürü bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi acaba gölgeye, geceye, gündüze Cenab-ı Hak dikkatimizi çekiyorsa bunlarda bir takım farklılıklar mı vardır diye kendimize sormalıyız. Ve bunların üzerine gitmeliyiz. Tabi bunların üzerine gidecek olan biz değiliz. Onun uzmanları gidecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le gittiğimiz zaman öyle muhteşem açılımlar oluyor ki, geçen de vakfa gelen bir ilim adamı epey zamandır geliyor, şunu söyledi. Yani bizim sahamızın dışında bir ilim adamı bu. Dedi ki, öyle bir ufuk açıyorsunuz ki dedi, burada bu ufukta yepyeni bir ilim koridoru oluşuyor. Namütenahi genişlikte bir ilim alanı ortaya çıkıyor. Tabii ki o ufku açan biz değiliz. O ufku açan Kur'an-ı Kerim'dir. İnşallah, ümit ediyorum, bu konuda çok ciddi gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Onu daha sonra inşallah sizlere anlatırız. Ama burada mesela benim hep dikkatimi çekiyor. İbrahim suresinin, yani 14. surenin 33. ayetinde Allah-u Teala وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ buyuruyor. Size geceyi ve gündüzü sizin emrinize vermiştir. Yani bunlar birer ayrı varlık gibi. Sizin emrinize vermiştir diyor. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Bu da Araf suresinin 54. ayeti, 7. surenin 54. ayeti. Burada diyor ki Allah-u Teala, اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olandır. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşa hakimiyetini kurmuş. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا Gece gündüzü sürekli böyle sıkı bir takiple takip ediyor. Yani gece bitince gündüz başlıyor, gündüz bitince gece başlıyor böyle. Ve şemse vel kamar. Ayı ve yıldızı, şemse vel kamara ve nucume, ayı, güneşi, ayı ve yıldızları, musahharatin bi emrihi, kendi emriyle size musahhar kılmıştır. Yani sizin emrinize, sizin hizmetinize vermiştir. Şimdi bakıyorsunuz ki ay bizim hizmetimizde, güneş bizim hizmetimizde, yıldızlar bizim hizmetimizde, gece bizim hizmetimizde, gündüz bizim hizmetimizde. O zaman bunlardan bir şeyler anlamak lazım. Şimdi ben bu konuların uzmanı değilim ama buradan şunu hissediyorum. Yani uzman olanlar tabii çok güzel şeyler anlayacaklardır mutlaka ve çok ufuk açacaklardır, onda şüphe yok. Şimdi güneşe yemin ediyor Allah-u Teala. Yani bunlar yemin etmesi bunların önemini göstermek içindir. Güneşe ve onun aydınlığına. Bakın güneş başka, güneşin aydınlığı başka. Yani güneşle ilgili araştırma yapanlar bunu söylüyorlar. Zaten güneşin kendisiyle aydınlığı apayrı bir şey. Çünkü aydınlığı bize kadar ulaşıyor ve kayboluyor ama güneş orada yine kalıyor. Onu takip ettiğinde aya, ay aslında her zaman güneşi takip ediyor. Yani ayla güneşin ilişkisi sürekli. O güneşin ışınlarını bazen az bazen çok alarak bize intikal ettiriyor. Şimdi diyor ki güneşi açığa çıkardığı zaman gündüze yemin olsun. Şimdi ben buradan fazla bir şey anlamıyorum ama sadece şunu anlıyorum. Mesela şu mikrofonu güneş olarak düşünün. Bu da dünya olsun. Şimdi ben buradaysam, ben bu taraftaysam, burası mikrofonu kapatmıştır, örtmüştür değil mi? Ben buradan mikrofonu göremem. Böyle döner, aslında dünya açığa çıkarmış olur ama şuranın, şu taraf, bu mikrofona doğru döndüğü zaman ben mikrofonu görebiliyorum. Yani bu şunu gösteriyor. Güneş sabit, dünya yerin olduğu yerde dönüyor. Bir günde, bir gece ve gündüz olduğuna göre demek ki 24 saatte dünya kendi etrafında dönüyor. Efendim bunu herkes biliyor. Tamam, herkes biliyor olabilir de işte kainatı yaratan bir başka şekilde anlatıyor. Ve kainatı yaratan burada geceye ve gündüze dikkatimizi çekiyor. Burada başka bir şeyler var. Bunun üzerinde durmak lazım. Bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi işte bu sıralar biyoetik üzerinde uluslararası büyük bir toplantının hazırlıkları yapılıyor. Yani işte yani biyolojik ahlak, yani şeyle ilgili, çevreyle ilgili, insanla ilgili, gelişmeyle ilgili ahlaki esaslar. Şimdi bunda çalışılırken döllenmiş ana rahmindeki yumurtanın döllendiğinin 18. asırda ortaya çıktığı söyleniyor. Yani döllenmiş yumurtadan oluştuğu o zaman anlaşılmış deniyor. Halbuki ayetlere baktığımız zaman bu konuda o kadar ince bilgiler veriyor ki bugünkü mevcut gelişme henüz onun çok gerisinde. Bu şunu gösteriyor, yani Kur'an-ı Kerim sık söylüyoruz ya, bir din kitabı değil sadece. Kur'an Allah'ın kitabı, bütün kainatı yaratan Allah'ın kitabı. Dolayısıyla siz kainatı bir de Kur'an'dan okuduğunuz zaman anormal ilerlemeler olur. Mesela şu anda işte kök hücre konusu, kolonlama konusu, bütün bu meseleler belki en ileri bilimsel araştırmaları oluşturuyor ama o konuda çalışan uzmanlarla birlikte çalışma yaptığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de ortaya konan bilgilere şaşırıp kalıyorlar. Şaşırıp kalıyorlar. Böyle şok oluyorlar adeta. Yani sürekli söylüyoruz, kainatın, Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitabı birlikte okuma mecburiyeti var. Şimdi biz Müslümanlar bu iki kitabı birlikte okuduğumuz zaman mevcut bilimsel gelişmelerin çok kısa sürede çok ilerisine geçme imkanımız var. Yani artık biz onları takip etmeyeceğiz, onlar bizi takip edecektir. Bu da bizim için müthiş bir şey. İnsanlık için müthiş bir şey. Üstelik bu bir sürü ahlaki değerleri hiçe sayarak değil, dengeleri koruyarak meydana gelecek olan bir bilimsel gelişme olacaktır. وَالسَّمَاءِ göğe yemin olsun, وَمَا بَنَاهَا ve o göğü bina edene yemin olsun. Buradaki ma men anlamındadır. Göğe ve o göğü bina edene yemin olsun. O göğü yapana yemin olsun. Çünkü o gök de bir bina gibi yapılmış. Mesela 7 katlı bir apartman gibi. İşte 1. katta, 2. katta, 3. katta şu var. Allah-u Teala 7 kat göğü yaratmış. Biz bu hafta bir bilgiye rastladık Kur'an-ı Kerim'de. Bilmiyorum arkadaşlarımızın aklına gelecek mi? Ayet-i Kerime. Nuh Aleyhisselam zamanında 7 kat gökle ilgili bilgiler varmış. O bilgiler elde edilmiş. Hatırınıza geldi mi ayet-i kerime? Nuh Aleyhisselam zamanında ve bu olmalı gerçekten. Çünkü o zaman öyle büyük bir gemi yapılmış ki, yani bugün o Titanik herhalde onun yanında küçücük bir şey kalır yani. Tekne gibi kalır. O geminin dağlar gibi dalgaların arasında yürümesi, hedefini şaşırmaması falan çok ciddi bir yıldız bilgisini gerektirir. Sadece o yıldızlar 1. kat semada ama onlar 7 kat sema ile ilgili 71-15. 71. surenin 15. ayeti. Sayfa. Şimdi burada Nuh Aleyhisselam kendi kavmine şunu söylüyor. Yani şu ana kadarki bilgilerime göre ya da bizim bilgilerimize göre bu ifade Nuh kavminin dışında birisiyle ilgili olarak kullanılmış değil. Elem tarav, görmediniz mi? Yani gözünüzle görür gibi bilmediniz mi? Nuh Aleyhisselam söylüyor. Keyfe halakallahu seb'a semavatin tıbaka. Allah 7 göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış? Yani siz bu konuda gözünüzde görmüş gibi bilgi sahibisiniz. Kesin bilgiye kavuşmuşsunuz diyor. Bugünkü astronomi bilgilerimiz sadece 1. kat semada kalıyor. Bu demek ki onlara ulaşılabilecek. وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا. Ayı bu 7 semanın içerisinde, işte şimdi şöyle ayı düşünün, 7 kat her tarafından 7 kat şey yapmış olan, bunun ortalarında kalıyor ay. Bunların içerisinde nur, yani nur dediğimiz şu. Yani şimdi şurayı kaplayan aydınlığa nur deniyor. Aydınlığın kaynağına ateş denir. Dolayısıyla ayı nur yapmıştır demek, aydan aydınlık kaynaklanmıyor. Ay'a bir aydınlık geliyor demektir. Yani mesela şimdi burası aydınlık dediğimiz zaman aydınlığın kaynağı burası değil, başka bir yer. Şu lambalar değil mi? İşte ay nurdur dediğiniz zaman aydınlık aydan kaynaklanmıyor demektir. Ve ceale şemse siracen. Ayı da bir kandil yapmıştır. Şimdi insanların bildiğiyle hitap ediyor Allah. kandil dediğimiz zaman yakıtı da içindedir, değil mi? Hem aydınlığı şeydir. Orada o aydınlık nur verir o. Kendisi nur değildir. O nuru yayar. Yani aydınlığı yayar. Siracan. İyi, güneşi siraç yapmıştır. Aydınlık mı dedim ben? Yanlış bir şey. Neyse. Güneşi de bir kandil yapmıştır. O kandil, yani güneş demek ki ışığın kaynağı. Ama aydan şey yapıyor. Siz bunları diyor gözünüzle görür gibi bilmiyor musunuz? Evet. Şimdi Allah-u Teala bize öyle bir şeyler, ipuçları veriyor ki gökleri 7 tabaka yaratmış ama ve minel ardı mislehunne diyerek yerden de onun misli, onun dengi, eşiti olan bilgiler. Yani siz 7 kat sema ile ilgili bilgi mi arıyorsunuz? Yerde çalışma yapın. Onun şeyi, örneği yeryüzünde var. Yerin derinliklerine doğru gidin. Aşağıya doğru gittikçe kat kat göreceksiniz onu. Yani onun örneği yeryüzü. Bütün 7 kat göğün örneği yeryüzü. Şimdi yeryüzünde bağlar, bahçeler en üst katta, değil mi? En üstte. Yani şimdi merkezden başladığınız zaman demek ki yürüdüğümüz yer 7. kat oluyor. Yeryüzünün 7. katı oluyor. Gökler 7 tane olduğuna göre. Anlatabildim mi? Merkezden başlarsanız ayağımızı bastığımız yer 7. kat. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta nereye çıktı? 7. kat semaya çıktı. 7. kat semada ne vardı? Endeha cennetul me'va. Cennetul me'va vardı orada işte. Orada da me'va bahçeleri vardı. Yani öyle güzel Cenab-ı Hak şeylerini veriyor ki siz Kur'an'dan hareket ettiğiniz zaman bilimde de çok hızlı, müthiş gelişmelere imza atmış oluyorsunuz. Müslümanlar bunu fark etmek zorundalar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkıyor, 7. kat semaya. Sidretül Münteha ifadesi en son kiraz ağacı demek. Ve onun yanında Cennetül Me'va, Me'va cenneti var. Cennete bahçe demek. Yani demek ki cennet 7. kat semada, öyle anlaşılıyor. Yeryüzünün cenneti yani bahçeleri de nerede? Merkezden itibaren düşünürseniz 7. katta. 7. katın üst kısmında. Dolayısıyla burada yani Allah bizim elimize bir prototip veriyor. Bunu inceleyin. O ulaşmanız son derece zor olan 7 katı buradan bulabilirsiniz. Evet. Vel ardı ve ma tahaha. Yere yemin olsun ve yeri bir satıh yapan, bir yani evin damı gibi yapana da yemin olsun. Şimdi siz 7 katı düşündüğünüz zaman gerçekten bir dam olmuş oluyor. Yani yeryüzünün satı, üst kısmı olmuş oluyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. Nefse yemin olsun. Nefis kelimesi de çok önemlidir. Son derece önemlidir. Şimdi Biz Allahü Teala'nın verdiği nimet olarak burada açıklıyoruz bir takım şeyleri. Bazıları da bunu övünme gibi algılıyorlar. Bu beni ciddi manada rahatsız ediyor. Sanki burada millete karşı övünüyormuşuz gibi ama evet, eğer bir bilgiye bir başkasından önce ulaşmışsak, başkalarını şaşırtıyorsa onu övme olarak algılayabilirler. Bu da bizim suçumuz değil. Yani şimdi bu nefis kelimesi çok önemli bir kelime. O konuya girmeyeceğim ama biz bu hafta onun uzun uzun tartışmalarını yaptık vakıftaki toplantılarda. Bizim vakıfta her gün gerçekten son derece önemli toplantılar yapılıyor, hamdolsun. Şimdi nefis, Allahü Teala vücuda ruhu üflüyor. Ruhu üflemeden önce tesviye, yani vücut diğer insanlarla eşit organlara kavuşuyor. Eşit organlara kavuştuktan sonra ruhu üflüyor. Ruhun üflenmesiyle birlikte ruh da vücut da nefis adını alıyor. Yani artık o ruh, o vücuttan bir başkasına, başkasında iş göremez hale geliyor. Sadece o vücuda mahsus ruh oluyor. O ruhun adı da nefis, vücudun adı da nefis. Tabii buradan başladığınız zaman müthiş açılımlar oluyor. O başka bir fasıl. Nefse yemin olsun diyor Allahü Teala ve onu tesbih edene. Bu vücut kısmı olan, yani etten kemikten oluşan nefis. Onu dengeleyen, eşit hale getiren bütün organlarıyla ana rahmindeyken 16. haftada vücudu tam teşekküllü olarak yaratıyor Allahü Teala. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. O yaratılmasından sonra tadil safhası başlıyor, yani vücuda ruh üfleniyor. İşte o andan itibaren vücut, fücurunu da takvasını da anlayabilecek duruma geliyor. Yani Cenab-ı Hak ona yaptığı işin günah mı, sevap mı olduğunu yani hissettirecek hale getiriyor. Dolayısıyla bir kötülük yaptığınız zaman içinizde bu bir sıkıntı olur, iyilik yaptığınız zaman huzur bulursunuz. Ve onu da size üflenen ruhla elde edersiniz. Ondan dolayı kötülük yapan insanlar genellikle beyaz elbise giyerler. Çünkü ruhlarındaki kirlilikleri göstermemek için. Evet, istefti nefsek ve lev eftakel muftun. Müftüler sana ne kadar fetva verirlerse versinler, sen kendi nefsinden fetva al. Yani insan, bir ayet-i kerimede şöyle bu Kıyamet suresinde بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَص۪يرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرَهُ. İnsan ne kadar özür ortaya döküp sayıp dökse bile kendi nefsine karşı kişinin kendisi en sağlam delildir. Tıpkı Nasrettin Hoca gibi, hani yolda giderken ayağa takılmış düşmüş ya, ah ihtiyarlık demiş. Sonra sağa sola bakmış ki kimse yok, ya senin gençliğini de biliyorum demiş. Şimdi başkalarına karşı kendimizi haklı çıkarmak için çeşitli savunma mekanizmalarına gireriz de ne olduğumuzu biz çok iyi biliriz. Çünkü Allah işte kişinin fücurunu da, yani günahını da takvasını da ilham eder. Günah işlememiş olan insanlar der ki kardeşim benim gönlüm rahat. Ama günahkar insanlar telaşa kapılırlar. Çünkü suçlarını bilirler. Günahkar olanlar günahım yok deme ihtiyacını duyuyorlar. Öyle bir şey, öyle bir ihtiyaç duyuyorlar. Benim suçum yok ki. Şimdi suçlu çocuklarla karşı taşın, ben yapmadım ki der. Ne yapmadın? Şunu. Yani yaptım demek istiyor. Bunun tabii çok örnekleri var. İnsanın işlediği günaha da kişi şey olur, şahit olur, sevaba da şahit olur. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili bir olay var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf suresinin yani 12. surenin 24. ayeti. Orada Allah-u Teala şöyle şey yapıyor. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Kadın Yusuf'la birlikte olmaya kesin kararlıydı. Yani ona doğru meyletti. Yusuf da kadından yararlanacaktı ama yani Yusuf'un da arzusu vardı kadına karşı. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi. Burhan ne demek? Delil. Nasıl bir delil? Kesin delil. İtiraz edilemeyecek delil. Allah'ın delili. Şimdi Yusuf Aleyhisselam farz-ı muhal o kadınla birlikte olsaydı iki türlü mazereti olurdu. Bir, günahkar mazereti. Ne yapayım bu kadar güzel bir kadın, ben de genç bir adamım, aynı evdeyiz, bana doğru yönelince artık ben hiçbir şey düşünemez hale geldim. Şuursuzca bu fiili işledim. Ya Rabbi beni şeyden dolayı kendi kontrolümde olmadan yaptığım suçtan dolayı cezalandıracak mısın falan diyebilir. Sen de Kur'an'da diyorsun ki la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz diyorsun. Benim de gücüm yetmedi, ne yapayım? Diyebilirdi değil mi? Ama diyemez. Çünkü Allah günahla yüz yüze gelen kişiyi son anda tekrar uyarır. Bak, yanlış iş yapıyorsun. Yani o ilham var ya, kişiye ilham eder, yanlış yapıyoruz. Kişi o anda biraz durak, bir an için duraklar. O suç işleyenleri takip edin. Mesela adam öldürenler, şunlar bunlar, bir an için duraklar. Orada Allah ona son uyarısını yapıyor. Yarın Allah'ın huzurunda diyemez ki ben ya Rabbi işte heyecana kapıldım şu, yok. Cenab-ı Hak der ki işte gösterir bak. Ben sana bunu bildirdim. Sen de aklını başına aldın. Suçu bilerek yaptın. Heyecana gelerek falan yapmadın. Şimdi bu kesin delil olur mu Cenab-ı Hak için? Bizim için olmaz. Biz onun çünkü o durumları bilemeyiz ama o durumları ona, onun içine ilham eden, onun bütün psikolojisini bilen Allah-u Teala değil mi? Allah için kesin delil olur. İşte Yusuf Aleyhisselam evet bir erkek olarak o güzel olan kadına o da arzuluydu, o da istiyordu. Zaten arzu olmazsa günah da olmaz. O da arzuluydu, kadın da arzuluydu. Ama Cenab-ı Hakk'ın bürhanını gördü. Nedir? Yani Allah-u Teala son uyarısını yaptı. Ve vazgeçti. Çünkü yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda diyemezdi ki ya Rabbi işte ne yapayım, heyecana geldim yaptım falan filan. Şimdi bakın, takip edin. Birçok kimse günah işlemek için karar alır. Günah işleyeceği yere kadar gider. O son uyarıdan sonra vazgeçer, geri döner. Bazıları da ne pahasına olursa olsun der. Hatta bir cevap verir orada, bir el işareti, bir şey yapar. O Cenab-ı Hakk'ın son uyarısına karşı çıkıştır. Ve sonra suçunu işler. Aynı şey sevapta tersine olur. Yapacağınız bir şey iyiyse ona karar verirsiniz. Yaparsınız. Tabii yapmamanız için de bir sürü engeller karşınıza çıkar. O da imtihanın bir parçasıdır. Şimdi Allah-u Teala günahın işlenmesinden önce onun günah olduğunu, sevaptan önce de onun iyi bir şey olduğunu kişinin içine ilham eder. Bunu alan o ruhtur. Allah'ın insana vermiş olduğu ruhtur, vücut değil. Onun için yani bunu hayvanlarda falan göremezsiniz. Bu sadece insanlarda olur. Tabii her suç işleyene bu ihtar olur. Ama sonra bir adam işliye işliye artık şey olur. Vücutta yeni bir yapı oluşur. Laşkalaşır. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen ve mühürleme diye tercüme edilen kısımlar odur. Yani işte biz buna hep sigarayı örnek veriyoruz. İlk sigara içen kişi gözleri yaşarır. Burnundan sular akar. Ne berbat bir şey. Bunu nasıl içiyorlar der. İkincisinde de öyle. Üçüncüsünden sonra alışır. Sonra da der ki ya bırakamıyorum bunu. Ama onun pis bir şey olduğunu sürekli de bilir. Her defasında şuurlu olarak suçunu işler. Fakat zevkle yapmaya başlar bu defa. Çünkü kendi yaptığı yanlışlarla kendi vücudunda bir kısım yeni bir tabiat oluşturmuştur. Bu kendi suçudur. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Kim ki nefsini tezkiye etmişse o umduğuna kavuşmuştur. Herkesin gelecekle ilgili çok güzel planları vardır. Ama o planlara ulaşmak için kendimizi koruma mecburiyetindeyiz. Şimdi zekka, tezkiye, temizleme manası da var, geliştirme manası da var. Nefsini, kendisini geliştiren, çünkü iyilikler yaptıkça, doğru şeyler yaptıkça ufkunuz daha da açılır. Daha da ileriye doğru gidersiniz. وَقَدْ خَابَ, kaybetmiş olur, مَنْ دَسَّاهَا. Kim de nefsini örterse o da kaybetmiş olur. Örtmek. Neyle örtüyorsunuz? Bak birisi temizliyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Öbürünü de örtüyorsunuz. Gözlerinizi yumuyorsunuz. Kafanı düşünmüyorsunuz. Duygularınızın etkisi altında kalıyorsunuz. Tabii örtme, günahlarla da örtebilirsiniz, hurafelerle de örtebilirsiniz, başka şeylerle de örtebilirsiniz ve gelişmenizi engellersiniz. Kendiniz eder, kendiniz bulursunuz. Kezzebet Semud. Semud kavmi yalana sarıldı. Bu Semud kavmi, Nuh Aleyhisselam'dan sonra Ad kavmi var. Bunlar peygamberleri Hud Aleyhisselam'ı kabul etmiyorlar. Kendi arzularının peşine düşüyorlar. Cezaya çarptırılıyorlar. Onların, mümin olanlarının soyundan gelenler Semud kavmini oluşturuyor. Yani Hud Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde günahkarları Cenab-ı Hak yok ediyor. Sadece mümin olanlar kurtuluyor. O mümin olanların soyundan gelenlerden de Semud kavmi oluşuyor. Ve bunlar da yoldan çıkıyorlar. Allah-u Teala Salih Aleyhisselam peygamber olarak gönderiyor. Salih Aleyhisselam'a karşı geldikleri için bu defa bunlar da cezalandırılıyorlar. Onun için biz kimiz, bizim soyumuz, bize şöyle derler, böyle derler lafının hiçbir anlamı yok. Bakın işte Hud Aleyhisselam'ın, yani Nuh Aleyhisselam'ın soyundan gelenler ki, mesela bazı tarihçiler Semud kavminin Nuh Aleyhisselam'ın torununun torununun kavmi olduğunu, yani altıncı göbekten kavmi olduğunu bildiriyor. O kadar yakın. Ad kavmi daha da yakın. Efendim biz kimiz biliyor musunuz? Kimsiniz? Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle kurtulan kişilerin soylarındanız. Öyle mi? Peki onun soyundan olmayan kimse var mı dünyada? Biz kimiz biliyor musunuz? Kimsiniz? Hud Aleyhisselam'a inananların soyundan gelenleriniz. Herkes öyle. Kardeşim, yarın Allah-u Teala sana baban kim, anan kim sormayacak, sen kimsin diye soracak. Baban kendi hesabını verecek, anan da kendi hesabını verecek. Sen, o zaman sen kendini kurtarmanın yoluna bak. Herkes kendi hesabını verecektir. Bize falanlar derler filan, desinler ne olacak? Bazıları tutuyor işte kendi kavmi için canını feda ediyor. Öldükten sonra artık sen o kavimden değilsin ki, bitti. Ne olacak? Evet. Semud kavmi taşkınlığı sebebiyle, yani hak hukuk tanımıyor. Taşkınlık yapıyor. Hukuksuzluk yapıyor. Hukuksuzluğu sebebiyle yalana sarıldı. Çünkü o biliyor ki doğru söylediğim zaman şey yapılacak, yani tutulacak tarafım yok ki, mecburen yalan söyleyeceğim. Herkes bilir bunu. Yalan organizasyonuyla yalancılar birbirlerine iyice kenetlenerek doğru söyleyenleri bastırmaya çalışırlar. Ama hakikat gizlenemeyeceği için doğru söyleyenler dik durursa yalancıların dağılmaktan başka çareleri yoktur. İzin ba'ate eşkaha. Onların en şakisi, en hak hukuk tanımayanı, en yaramazı sıçradı. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Halbuki Allah'ın elçisi Salih Aleyhisselam onlara şöyle demişti. نَاقَتَ اللّٰهِ. Allah'ın devesi. وَسُقْيَاهَا. Ve onun su hakkı. Aman ha, Allah'ın devesine ve onun su hakkına dikkat edin demişti. فَكَذَّبُوهُ. Onlar Salih Aleyhisselam'a dediler ki, sen yalan söylüyorsun. Bu Allah'ın devesi değildir. Allah'ın devesidir ki, Allah'ın devesini kesiyoruz demezler. Çünkü herkes Allah'a karşı çok dindar geçinir. Şimdi namaz kılanlara karşı çıkarlarsa Allah'tan korkmuyor musunuz derler. Allah'ın emrini yerine getirmiş kızların başlarını açmaya çalışırlar, siz Allah'tan korkmuyor musunuz derler. Dindarlık taslarlar. Öyle yaparlar yani. Niye? Çünkü hiç kimse Allah'a karşı gelmeyi göze alamaz. Allah'la ilişkilerini kendi kafasına göre kurar. Allah'ın istediği gibi değil. Dindarlığı da kimseye vermez. Bir Müslüman Allah rızası için hakaret eder. Öyle. Dikkat edin, görürsünüz. Öyledir yani. Hep o şeyler, mesela eşkıyalık yapar. Niye yapıyorsun? Fakir fukaranın hakkını alıyorum der. Kendini makul bir şekilde şey yapabilecek imkanlar arar. Onun için Salih Aleyhisselam'a diyorlar ki, sen yalan söylüyorsun. Şimdi tabii kendi yalanlarının ortaya çıkmaması için doğru söyleyene yalan söylüyorsun demekten başka şeyleri yok, çareleri yok. فَاَقَرُوهَا. Arkasından o deveyi kestiler. Yani bu Allah'ın devesi değil, işte sıradan bir deve. Şimdi Allah'ın devesi ne demekmiş, onu biraz sonra ayetten okuyacağız. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ. Bunların günahları sebebiyle Allah onların üzerine bir tabaka oluşturdu. Demek ki bir artık evleri ya da işte bir kum tabakası geldi, bunların tamamını örttü gitti. فَسَوَّاهَا, onları yerle bir etti. Artık hiç kimse yok. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, Allah böylelerini cezalandırmaktan da korkmaz. Peki bunlar gittiği yerine ne gelecek? Cenab-ı Hakk'ın bir endişesi yok. Allah hiçbir şeyden korkmaz. Siz kendiniz korkun. Bu şeyin, Salih Aleyhisselam'ın devesiyle ilgili 26. surenin 153. ayetini açalım ve böylece dersimizi bitirmiş olalım. Şuara suresi 374. sayfa. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. Bu Salih Aleyhisselam'ın kavmi ona dediler ki, vallahi sen büyülenmişsin ya. Sen büyülenmişsin dediler. Ma ente illa beşerun mislina. Sen kendini ne zannediyorsun? Sen de bizim gibi bir insansın işte. O kadar. Fe'eti bi ayetin in kunte minas sadikin. Madem peygamberlik iddiasındasın, bir belge getir hadi. Allah'tan bir belge getirsen de Allah'ın peygamber olduğuna dair. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٍ. Salih Aleyhisselam dedi ki, bu deve, dişi deve. لَهَا شِرْبٌ, onun bir su içme hakkı var. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, ve sizin de bir belli bir günün su içme hakkınız var. Yani şu toplumun bütün suyunu bir gün bu deve içecek, suyu bir gün deve içecek, ertesi gün siz içeceksiniz. Böyle bir deve olur mu? Ertesi gün de bütün halka sütü verecek. Bu sıradan bir deve değil, değil mi? Böyle bir deve olmaz. İşte size mucize. Hadi buyurun. Hem de her gün yaşayan bir mucize. Salih Aleyhisselam'ın devesinin kayadan çıktığını hep kitaplarda okuruz, biliriz. Bununla ilgili ben şahsen sahih bir rivayet görmedim. Yani tarih kitaplarında yazılı, tefsirlerde yazılı ama Peygamberimize ait olan sahih bir rivayet, Kur'an-ı Kerim'e ait olan bir şey ben şahsen görmedim ama olabilir, mümkündür. Ama Kur'an-ı Kerim'de olan şehrin suyunu bir gün devenin içmesi, ertesi günde o halkın içmesi bütün hayvanlarıyla birlikte, bu apaçık bir mucize. Süt verme işi de Kur'an'da yok da tefsirlerde var. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, sakın buna bir kötülük yapmayın. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ, o zaman o günün, o büyük günün azabı sizi yakalar. Yani bu deveye bir şey yaparsanız, bu deve sizin sigortanız. O zaman cezaya çarptırılırsınız. فَعَقَرُوهَا, kestiler. فَأَصْبَحُ نَادِمٍ, sonra pişman da oldular. Ama فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, o azap onları yakaladı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ, bunda bir ibret vardır. Ne demek? Şimdi Kur'an-ı Kerim de Peygamber Efendimiz'in belgesi değil mi? O zaman ibret varsa buradan şunu anlamak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'e karşı öyle soğuk bakmayın. Kur'an'ı biz anlamayız falan demeyin. O deveyi nasıl herkes anlıyorduysa Kur'an'da siz kendinize yetecek kadarını anlarsınız. Ters bakarsanız sizi de o azap yakalar. O şekilde olmaz da başka şekilde olur. Siz de böyle işte sefil ve perişan olursunuz. Evet, şimdi biraz ara verelim.